No to nagrywamy, nie? Mhm. Chodź Filip, gdzie jest... Czekaj, oj, tam czekają, na nich czekają na nas. No to... Zaczynamy. No to... Podcast, serdecznie witamy z Düsseldorfu. Podcast to... nie tylko dla orłów. Wiem, zaprasza do słuchania. Bist du allein von allen Freunden verlassen, dann geh in die Stadt. Downtown, da wo das Leben überall in den Straßen so viel Lichte hat. Downtown, vergiss im bunten Neonschein die Stunden, deine Sorgen und hör die Großstadtmelodie bis in den frühen Morgen. Sei wieder froh, da ist alles für dich da, da wirst du Dinge erleben, die sind wunderbar. Come on, Downtown, so viel Gesichter, oh Downtown, so viele Lichter, oh Serdecznie witamy Państwa w składzie czteroosobowym, aczkolwiek przy mikrofonie dzisiaj tylko dwie osoby, chwilowo. Serdecznie witamy piękną brunetkę, 1,54 m. 1,60 m. 1,60 m. Oraz przystojnego szatyna, 1,73 m. Chociaż w dowodzie ma... 1,80 m. Nie, w dowodzie ma napisane wysoki. Witamy także dwóch innych przystojniaków, fotoreporterów. Serdecznie witamy nowego przyjaciela branży podcastowej. Cześć, tu Hadrian. Hadrian, znany fotografik z Düsseldorfu. Oraz witamy niesamowicie przystojnego blondyna z Amsterdamu. Jak śpi, jeśli woła. Przemion, witam. Przemion, znany też jako... znany też Hoflander. Tak. Wujek Steve Jobs i te sprawy. Dobra, znowu jestem... Zajęty. Serdecznie witamy z Düsseldorfu. Gosiu, oddaję Ci mikrofon, bo to nasz wspólny podcast. Idziemy teraz na tren, albo gdzie idziemy? Pędzimy sobie Bolker Allee, ulicą, na której jest najwięcej imprezowni w Düsseldorfie, w szczególności dwie najstarsze knajpy, Zum Schlüssel po lewej stronie i po prawej stronie kompletnie mam w głowie nazwy, ale jedna knajpa powstała w XIV wieku jako browar, potem ją zamknięto na jakiś czas i w wieku... w połowie XIX wieku ponownie ją otwarto, równie jak po przeciwległej stronie właśnie mamy Schumacher Brau. Ach, Brauerei Schumacher, tu można się napić dobrego piwa ciemnego. Czy to jest piwo Michaela Schumachera? Nie, nie jest. Właśnie słyszą Państwo wrzaski tych, co już pili piwo. Co już są po browcach. Tak. Słuchają Państwo... Następna browarnia. Tak, następna browaria. Chciałem powiedzieć, że słuchają Państwo dzwonów, bo jest 7 godzina wieczorem. Jest 7 już? Ja nie wiem, która godzina. Sieben Uhr. Zatraciłam czas już dzisiaj. No tak, jak są tacy mili podcasterzy w okolicach, to się czas wszystko zatraca. Wszystko zapomniałam tak. I zatraciłam, dlatego nie wiem już. Tak. A co to jest za kościół, Małgorzato? O Jezu, nie wiem, jaki to jest kościół. Niestety nie mogę Ci powiedzieć. Chyba świętej Anny. Idziemy dalej, bo nam kościół nie zagłusza. Nie, jutro jest niedziela i dzisiaj mamy sobotę. Dobrze. Słuchają Państwo Joint Adventure, czyli podcastu Samosia oraz podcastu... nie tylko dla orłów. Ja, naturlić. Tak. Małgorzato, przed chwilą przechodziliśmy ulicą, gdzie 15 lat temu jeździłaś tramwajem. Jak to znajdujesz po 15 latach? Jeździłam 15 lat temu do szkoły tramwajem i było takie beztroskie życie wtedy, ale teraz też jest. Dzisiaj jest beztroskie życie. Beztroskie życie po 30. Czy to jest możliwe? Zapytajmy naszych słuchaczy. Zaraz znajdziemy jakichś słuchaczy i spytamy się, jak wygląda życie po 30. Spotkaliśmy... O, właśnie mam jakąś miłą Niemkę. Proszę nam powiedzieć, how do you... jak wygląda życie po 30? Życie po 30... Jest super! Tak, tu właśnie mieliśmy przed chwilą, słyszeli Państwo, mieliśmy jednego pana po 30 ładnie krzyczał. Ja szukam Przemka, tylko on zgubił nam się Przemion. Zgubiła nam się męska, tak. Hochlander i My Apple. I Hadrian. On jest Hadrian czy Adrian? Hadrian. Hadrian. Dziwne imię, takie trochę, takie jak cesarz był Hadrian kiedyś, pamiętam. Cesarz był Hadrian, właśnie Kastryn mi to mówił, jak powiedziałam te imię. Właśnie. Jesteśmy na głównej ulicy Düsseldorfu. W Altstadt. W starym miejscu. Z przodu jest zaraz ratusz. Tak, Rathaus. Rathaus. Ja, natürlich, tutaj tak. Tylko mówi po niemiecku cały czas. Tak, tak. Szukamy dalej wzrokiem. Szukamy wzrokiem naszych przystojnych blondynów. Chyba ich, nie wiem, chyba gdzieś jakieś dziewczyny poznali. Aha, może. W prowarni. Tak, rozglądamy się. I co? I zrobimy małą przerwę może. Okay. Gosiu, co ty na to? A my idziemy na piwo. I tutaj może pozdrawiamy Łukasza z Detroit, naszego najlepszego podcastera. Gosia. Łukaszku, pozdrowienia. Jak egzamin. I myślimy o tobie. Tak, myślimy. I pozdrawiamy też Darka z Gołdy, którego ostatnio zapomniałem pozdrowić. Ja też Darka Tak, pozdrawiam. I bardzo go lubimy. I bardzo cię lubimy. I też musisz kiedyś tu przyjechać. Okej, zapraszamy. So tue wie ein Wiederhopp im Serdecznie witamy, kolejne wejście z Düsseldorfu. Małgorzato, jak smakował, co to jest? Killer Peach, to jest taki likier ziołowy na żołądek. No i po co to? No to jest, żeby dobrze się trawiło, jeżeli byśmy nie byli na jedzeniu, ale jeżeli bylibyśmy na jedzeniu, to potem jest taka tradycja, aby w Killer Peach, tutaj w Altstadt w Düsseldorfie, trzeba wypić koniecznie kieliszek ziołowego likieru. Ale więcej na ten temat na pewno może nam powiedzieć Hadrian. Tak, ale zanim Hadrian się odezwie, spotkaliśmy przypadkowo pewnego Niemca, który mówi po polsku Guten Abend. Ja, guten Tag, guten Abend, ja. Ja, how do you find Killer Peach? A mogę już po polsku? Ja, natürlich. Ja, danke schön. Ja find, ich finde, nie? Ja, ich finde. No, nie, bardzo dobre. Mogę odebrać? Nicht Niederlands. Bardzo dobry. Tak, miałem pomysł, żeby tak od razu to tak za jednym haustem, żeby tak pochłonąć, aczkolwiek delektowanie się tym ma tą zaletę, że odkrywa się nowe, że tak powiem, smaki, albo już może to być też takie pomylenie zmysłów jak z perfumami, że powącha się powiedzmy więcej niż 3 perfumy, a potem już wszystko pachnie tak samo. Z tym tak samo może być, że więcej niż 3 razy popróbujesz i już ci się wydaje, że próbujesz nie wiadomo czego. Przepraszam, że panu przerywam, to tak mi się wydaje z kobietami jest, że popróbujesz parę razy i potem 3 razy i potem też jest pomieszanie z poplątaniem. To tak samo jakbyś powiedział, że wiesz, wypijesz 3 wina i niby znasz wszystkie, nie? Wydaje mi się, że to jest trochę bzdura. Kobiety mają jednak trochę bardziej zróżnicowane smaki. Przemek, masz u mnie plusa. Przemek, nasz niemiecki kolega z ulicy. A propos win, powiedziałeś, że 3 wina, czyli białe, czerwone i różowe? No to jest różowe? Różowa seria. A, rosé! Si. No, ale wydawało mi się, że są jakieś marki, jakieś wytrawne, półwytrawne. Nie, marki tutaj, teraz mamy euro, marki, kiedy się marka tu skończyła? A, okej, ale takie Colorado, Afryka, Peak, Winnetou, Australia, Nowa Zelandia, aha. To są różne wina, nie? Aha, tak z różnych krajów, tak. A, no. Siara. Andre Landen, nie? Tak, ja, naturliś. Dobrze, Gosiu, ty nie piłaś tego, bo jesteś dzisiaj na stanowisku kierowniczym. Mówię normalnie. Tak, ale ja... Gosia dzisiaj jest kierownicą. Tak. Kierowniczką. Kierowniczką tego całego zamieszania. Oddajemy głos kierownikowi, kaowcowi tutejszego zamieszania. Hadrian, Killer Peach, czyli stoimy przed window shopping, czyli patrzymy na główną, co to jest, główna wystawka tego sklepu? Patrzymy na zamknięty sklep. Bo dzisiaj sobota wieczór. Coś w tym stylu. Generalnie historia lubi się powtarzać. Był Legal, był Denaturat, teraz jest Killer Peach. Ale generalnie to serdecznie polecam. No dobrze, może trochę przesadzam z tym R w tym Killer Peach. To jest tylko Killer Peach. Powstał w 1858 jako lekarstwo na żołądek. Ale ludzie doszli do wniosku, no jak w przypadku wcześniej wspomnianych trunków, że ma też alternatywne zastosowania. Mhm. Właśnie Przemion, nasz niemiecki kolega, powiedział, że to smakuje trochę niby żołądkowa, niby Jägermeister. Czy to coś tak w tym stylu? Najbardziej mi to przypomina apotekę, jeżeli już mówimy o tego typu trunkach, jeżeli kiedyśkolwiek próbowałeś. Tak. Mniej więcej taki zapach jest troszeczkę, jak się wchodzi właśnie do mięsnego i czuć właśnie taki ostry zapach psującego się mięsa. Zaserwowany w przepięknych, plastikowych, nazwijmy to kieliszkach, oferuje nam pełen wybór barw, zarówno różowy, czerwony, jak i biały, patrząc na nalepkę. Po czterech kieliszkach. Po czterech kieliszkach, dokładnie. Bo po trzech jeszcze nie działa ta kolorystyka. Ale serdecznie Wam polecam, to jest najbardziej tradycyjny dieseldorski napój i sznaps ziołowy, przypomina bardzo becherowkę, przypomina krupnik, przypomina żołądkową, albo właściwie wymieszanie tego wszystkiego po imprezie. Tak, przypominamy, że podcast jest dostępny od lat 18. Małgorzato, która masz niecałe 18 lat, chciałbym Ci się spytać, co dalej? Bo idziemy dalej. Idziemy nad wodę teraz. Idziemy nad wodę, popić to, co piliśmy. Nie, ja Ci taką skrzyneczkę wyślę do Irlandii. Tak? Na święta. Dobrze, a ja przywiozłem w prezencie skrzyneczkę Baileysa. Czy pijasz takie rzeczy? Ach, to jeszcze na nas czeka. Ach, to wieczorem, tak. Wieczór jest jeszcze długi. Tak. Po kolacji z Karstenem coś będzie. A Karsten? Aha. Gejech na Ren. A tak poza tym to mogę Wam polecić, mam przepyszną kawową nalewkę w domu. Dobrze. Ja tutaj nie mogę pić, bo ja jestem kierowniczką. Tak. Jutro spotykamy się u Hadriana w domu. Hadrian.com.pl, proszę go odwiedzić. Oj, to jeszcze nie za szybko tak na te .com.pl, ale popracujemy nad tym. Dobrze. Spotykamy się nad Renem. Spójrz na lepszą stronę życia www.nietylkodlaorów.com. Była jakaś legenda Düsseldorfu, której kompletnie nie kojarzę, o tym, że gęsi, czy kaczki, czy cokolwiek, ale to chyba wygląda na gęsi, uratowały miasto. Jakie są szczegóły tej legendy? Bladego pojęcia nie mam, ale wielu Düsseldorfczyków kompletnie nie wie o istnieniu tej fontanny dla upamiętnienia tego wyjątkowego zdarzenia. Ja pamiętam, Rzym chyba uratowały gęsi, nieprawdaż? O ile dobrze pamiętam, to tylko kojarzy mi się z wilkami Rzym jako założenia, Remulus. Ale tuż obok jest jeszcze bardziej ciekawsza figurka. Jeżeli tam właśnie podejdziemy, ruszmy się tam kawałek. Czyżby to Przemion? Ale proszę, żebyście zwrócili uwagę na to, co robi ten młody mężczyzna ze swoją sukmaną i postanowili to w jakiś sposób zinterpretować. Mówi oczywiście cały czas dla Państwa profesor Wiktor Zin. Ale co myślisz? On pokazuje swoje ładne... Przyrodzenie. Nie, tam nie ma nic. Fifola. Dla wyjaśnienia, nasza samosia właśnie bardzo głęboko zapuściła żurawia pomiędzy nogi owego wspomnianego. Tak, spatynowanego. Ale tam nic nie ma. Nie ma nic. Mówię wam. Jestem kobietą i się znam i tam nie ma... A może ma takiego, że nie widać? Nie. Trzeba przyznać, że Gosia jest mężatką, w związku z czym ma dość ograniczone pole manewru widzenia. Tak, może tak. I zgadzam się z tym. Co ma znaczy, że jestem ograniczona? Gosia zamilkła. Zamilknę lepiej. Uwielbiam tego gościa za to, że właśnie robi coś, na co Düsseldorczycy nie zwracają uwagi, a gościu stoi przy samym ratuszu i podnosi swoją sukmanę, prezentując swoje wdzięki pomiędzy dwoma oddużami. Jakoś umknęło to uwagi politykom tutejszym i nie pozbawili go, nie przykryli tego bezwstydnika. Filip przed chwilą tak samo stał i można było też u niego coś zauważyć. Nie, u mnie nie ma, ja mój, że tak powiem... No już się staczamy, temat się stał. Tak. U ciebie nic nie widać, to prawda. Tak, u mnie nic nie widać. Narząd nieużywany zanika. To dla wszystkich moich sympatyczek. Hadrian, gdzie się znajdujemy teraz dokładnie? U zadu. Znajdujemy się u zadu. Na ratuszu. U Zadu. Oglądamy właśnie Zad. Jana Welema. To jest przepiękny Zad Jana Welema, łącznie z jego koniem. Również od Zadu. Przemion też ma ładny Zad. Bardzo ładny. Właśnie, i widzimy pięknie naburmuszonego Przemusia z policzkami pełnymi jego powietrza. O takim... Ale tak naprawdę stoimy tuż przy ratuszu. Przy ratuszu. I tu się zaczyna też karnawał, z tego co ja wiem. Prawie że. Tutaj rozpoczyna się ulica Bolkerstrasse, przy której jest, na której jest balkon, z którego jest ogłaszany początek karnawału. Właśnie, tak, widzą Państwo te korowody brazylijskich gołych tancerek. O nie, korowody pysznych cukierków, wozów rozrzucających cukierki, ale widzimy Przemusia rozmarzonego. Wozów strażackich. Ja bym chciał tylko jedną dodać. Koło tej figurki i koło całego tego ratusza jest największa żulernia chyba w Düsseldorfie. O nie, zaraz was zaprowadzimy do jeszcze lepszego miejsca. Aczkolwiek no już nas chcieli stąd przegonić. Udajemy się nad Ren. Dużo tutaj byków stoi, jeśli wiecie o co chodzi, nie? Reńmy się. A teraz czas na reklamę. Podcast Podcinek. Niezależny głos w internecie. Podcinek.com. Pierwszy podcast gdański. Pierwszy podcast w mieście. www.mojemiasto.net. Wielki region, polityka i seks. Poczekaj, no sprawdźcie, się nagrało. Chodźmy, sedzieliśmy, siądźmy. 93 Pukania. Jest teraz. A ile mamy miejsca? Mamy dużo? Przemionie, mój drogi, bo ty dzisiaj mało głosu dajesz. Czy już się gościu nagrywa? No mów. Przemionie, mój drogi, widzimy za twoimi plecami coś takiego, co nam Darek podczas naszego pięknego pobytu w Holandii parę miesięcy temu opowiadał i pokazywał Euromast. A za nami jest coś takiego wielkiego. Co to jest? Nie wiem, nie pytaj się mnie, bo ja troszkę w Düsseldorfie nie mieszkam. Należałoby się spytać jednej osoby, która jest bardziej zorientowana w temacie. No. Ale ciekawe, bo ty masz takie szelki i białą koszulę, jak Gosia mówiła. Gosia, jak się nazywają te szelki z tymi spodniami? Latshose. No właśnie, Przemion sobie kupił w takim sklepie taki niby cepelia, właśnie te Latshose i ten. Myślałem, że on jest tutejszy. Musimy go zobaczyć. Dobrze, dobrze. Ale klepał się po tych łydkach też Przemion. Musimy go zobaczyć. Ja bym jednak chciał odwrócić temat, żeby tak powiem, odbić piłeczkę. Zwrócić się, że tak powiem, uwagę tutaj prowadzącego. Nie możemy niestety wam tego pokazać, ale są bardzo fajne dziewczyny bez staników. Tutaj właśnie bez staników. Bez staników, naprawdę. Jesteśmy nad Renem teraz, proszę państwa. Musimy go zobaczyć. Bardzo lubimy dziewczyny bez staników. Bez staników, tak, bardzo lubimy. Przemion ma świetny, nawet można powiedzieć brzydziej, zajebisty aparat z mega długim obiektywem. Co to jest za obiektyw w Przemionie? Takiego długiego mam. Tak. Długą ogniskową mam dzisiaj. Tak, tak, patrząc na te kobiety, ogniskowa jest długa. Oddajemy głos naszemu przewodnikowi. Jeszcze zanim oddamy mu głos, damy na końcu notkę o donation i PayPal, bo kolega Hadrian został opłacony i potrzebujemy pieniądze, żeby... Bo trochę się zadłużyliśmy. Gosiu. Właśnie. Prosimy bardzo wpłacać za tego pieniądze. Potrzebujemy. Pieniądze. Pieniądze. Pieniądze. Ale ja chciałam co innego powiedzieć. Tak. Dzisiaj jest zakończenie lata kalendarzowego. Warum? Darum. Aha, dzisiaj jest 23 September. September. Zakończenie lata. Czyli serdecznie witamy Państwa w ostatnim podcaście letnim. Hadrian, za moimi plecami, oprócz pięknych Niemek, które naprawdę takowe są, znajduje się... Dobra, nie przesadzaj, bo one tutaj podejrzewam, że bardziej mieszanych jest więcej niż naprawdę Niemek, ale... No właśnie, chłopie, nie mieszaj tutaj Niemek z prawdziwymi, pięknymi kobietami. Dobrze, za moimi plecami znajduje się rzeka Dunaj. Która nazywa się Ren. Przepraszam, myślałem o Wiedniu. Jestem we Wiedniu, bo ostatnio rozmawialiśmy o Wiedniu, moi znajomi. Tak, mamy za moimi plecami Dunaj, który nazywa się Ren, dlatego jest to zagłębie rury, w którym znajdujemy się. Co w Warum? Warum? A po ty... Przemion dzisiaj... Przemion każe nam nie ruszać głowami, widocznie jesteśmy za mądrzy. Dobrze, tak. Oddaję ci głos i powiedz o tym Renie Dunaju. Posłuchajcie, nad tym Renem Dunajem jest przepiękna wieża telewizyjna, której możecie zobaczyć przepiękną linię różnych żaróweczek, które oznaczają nam akurat aktualną godzinę. Patrząc na nią, jest godzina 19.43 i 53, 54, 55 sekund. Bo jeżeli... Skąd to wiesz? Bo jeżeli popatrzysz u góry, jest jedna taka pojedyncza świecąca żaróweczka. Widzą to państwo dokładnie. Czyli jest jedna dziesiątka, potem jest dziewięć żaróweczek. Oczywiście możesz się policzyć, jeśli do dziewięciu potrafisz liczyć, Filipku. A po niemiecku eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn. No prawie, do dziewięciu dojdźmy. Czyli dziewiętnasta, potem masz linię czerwonych. Aha. I potem masz cztery kolejne, to jest 40. Aha. I cztery kolejne, to jest 4, potem 44. Mamy 4. Brawo. I potem 7. Rośnie, 7, 8, 9, 10 i następna żaróweczka. No i pięknie, więc kurczim już potrafisz czytać z zegarka. Normalnie dzieci się tego uczą przed pierwszą komunią, ale ja rozumiem, patrząc na twoje ręce, że na pierwszą komunię zegarka nie dostałeś od rodziców. Albo nie byłem u komunii. I nie dostałeś też aparatu? Powiem państwu tak, na pierwszą komunię dostałem... Ani roweru, a roweru też nie masz? Proszę państwa... To nie będzie ślubu w kościele. Na pierwszą komunię dostałem... Ty ateisto. Na pierwszą komunię dostałem 200 zł od dziadka w czterech banknotach 500 zł z kościuszko. Nie wiem, czy państwo pamiętają. W którym roku? 81. To była niesamowita mamona. 2081. Tak, dostałem piłkę, dostałem trampki, dostałem pompkę do piłki, dostałem encyklopedię jednotomową, dostałem także jeszcze... Zegarek dostałem tak cienki, że nie mogłem potem do niego baterii kupić. Ach, to taki elektroniczny? Tak, elektroniczny. Wypasiony. Z kalkulatorem? Tak. Nie, bez kalkulatora. Ale zegarek był w filmie Luka. To prywaciarze, na pewno Luka. Z rodziny prywaciarzy nie pochodzi. Tak, tak, mój dziadek jest ostrym prywaciarzem, był, bo już zmarł, był ostrym prywaciarzem. Ty kurde szlachcic jakiś jest. Tak, ja jestem von Vogel, moi rodzice, dziadka rodzice von byli... Von Vogel? Von Vogel, ja, są aus Hamburg. Von Vogel? Ja, natürlich, von Vogel, aus Hamburg. Znaczy, mówimy o czynności, czy mówimy o ptaku? Nie, mówimy o ptaku, tak, o tym, co tam zanikał. Ale nie myślałam, że ty jesteś orłem. Nein, nein. Orzeł jak jest? Czekaj, nie Glape, tylko ten... Adler. Adler. Adler to był pierwszy niemiecki samolot. No to tak się nazywa. Witamy w rodzinie, jestem von Nabstyk. Aha, Nabstyk. Dobrze, proszę Państwa, kończymy to wejście w tym żenującym podcaście trójdzielnym. I posłuchajcie niemieckiego, fajnego utworu. Tak, puścimy... Hajmaty niemieckie proponuję. Tak, puśćmy hajmaty, coś znajdziemy. Mówiąc po niemieckich utworach, jesteśmy koło niesamowitej knajpy, która... Jeżeli dobrze pamiętam, to w Księdze Rekordów w Guinnessa wylądowała, ale za to głowy nie dam, czy została tam zarejestrowana. Natomiast była na pewno najdłuższą imprezownią w Europie, jeżeli chodzi o pub. Było to zorganizowane przy okazji jakiegoś święta miasta, gdzie na tym deptaku przed nami ustawiono ponad kilometrowy rząd stołów. Ja, ale gościu jest obryty, po prostu tyle notatek nosi z sobą. Opłacony! Proszę Państwa, Heimat Melodies, specjalnie dla Państwa. Gosiu, troszeczkę Twoja gwiazda dzisiaj przybladła przy Hadrianie. Gościu, naprawdę mówimy, ma gadane. Czy zrobił na Ciebie wrażenie? Tak bardzo. Może Hadrian w ogóle będzie teraz prowadził mój podcast. W ogóle pod myślę... Samosią.com. Nazwę zostawimy, go się wywalimy. Tylko muszę go opłacić, ale nie wiem jak. Nie, ale... No może będzie ten, może będzie dla was zdjęcia robił, wy będziecie sprzedawać. Muszę nad tym pomyśleć. Dobrze, nie, Gosiu, ty jesteś jedna, jedyna, sympatyczna, niezmienialna i on może ewentualnie pracować na zasadach freelancingu. On może mi tak, to tak. Jest do pomyślenia. No, czyli na przykład krótkie 40-minutowe wejścia a propos historii nie Dublina, tylko Duisburga, tylko Düsseldorfu. Düsseldorfu. Mam przed sobą, za moimi plecami znowu te żarówki, to która godzina jest teraz? To nie są żarówki, to są przepiękne kobiety. A, ty mówisz o łajbie. Posłuchaj, Milku, mam pytanie. Patrząc na to z zagłębi tutaj, mówimy o takim małej zatoczce, to jest stary port. Jakie głębokie to może być? Tutaj? Nie jest w ogóle głębokie, bo widać wodorosty, które wystają z tego. No to ile to może mieć? 37 cm. No, chłopie, niezły jesteś, to ma około 60 cm. Pomyliłem się o... I w tych 60 cm... Tyle, ile ma przemiona ten... Nie skomentujemy. Teleobiektyw. Niezły, musimy go zobaczyć. O, właśnie, teleobiektyw. jesteśmy, musimy go zobaczyć. Stoi tutaj przepiękna łajbka, nazywa się D1. Czyli tak naprawdę zarejestrowana jest w Duisburgu. I tak. Ciekawe, dlaczego duisburską łajpkę wpuszczono do düsseldorfskiego portu, który obecnie jest zamknięty i odcięty od Renu. Tak, nie mylić tego z U1, czyli pierwszym ubotem trzeciej nie Rzeczpospolitej, tylko Rzeszy. Natomiast za tym przepięknym starym portem znajduje się Muzeum Filmu. Jedno z ciekawszych muzeów Düsseldorfu. Znaczy, dlaczego ciekawsze Muzeum Filmu? Co w tym... To jest to szare. Okay. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. Takie szare, rzeczywiście to jest niezwykle zachwycające, taka szara szarość. Dobrze, proszę Państwa, Hadrian mówił, że stoimy nad autostradą i stoimy koło trasy narciarskiej w Düsseldorfie. Prosiłbym o krótkie przybliżenie tych dwóch tematów. Właśnie, wiecie, zazdroszczę Wam, słuchacze, bo prawdopodobnie u Was najczęściej pada śnieg w zimie. A skoro pada u Was śnieg, to możecie się nim cieszyć. Przepiękny biały puch leży u Was na ziemi. Natomiast w Düsseldorfie śniegu nie. Śnieg był przed 2 laty, nagle pojawiło się na moment... To ruskie ukradły, to ruskie. O, ruskie właśnie i inne ukradły. Pojawił się śnieg na moment, to znaczy najczęściej on się rozpływa po 2 dniach. Natomiast co roku, czy tam co 2 lata, odbywają się tutaj Mistrzostwa Europy w biegach narciarskich. W związku z czym trzeba sztucznie przywieźć śnieg. Przywożą go ciężarówkami. W pobliżu jest Skihalenoi, która produkuje masowo ten śnieg. Tak, ciężarówki są jedynie znanej słusznej marki niemieckiej MAN. Tu jestem bardzo ciekawy, bo też Mercedes są dość znane tutaj. Ale generalnie Filipo ma rację. I wyobraźcie sobie, że na ten śnieg, który tutaj przywożą z Skihalenois do Düsseldorfu, żeby wykonać trasę jakieś 20-30 km, żeby ci biegacze z całej Europy mogli się ścigać, kosztuje ich więcej niż całoroczne wydatki na edukację. Widzicie, jak ważne jest dla nich narciarstwo. Tak, klasyczne i sport. Dlatego ci Niemcy są tak mało wyedukowani. Szczególnie tutaj z okolic Mannheim. Za dużo sportu uprawiają. Tak, sport to zdrowie. Przypominamy. Dobrze, w ramach sportu to zdrowie zajmiemy się podatkami. Odezwiemy się do Was po przerwie reklamowej, dlatego że idziemy odwiedzić Urząd Skarbowy. Urząd Skarbowy i pomału, proszę Państwa, robi się ciemno. No i czas na piwo. Czas na piwo. Czas na piwo. Czas na piwo. Adrian? Dobrze. Guten Tag, Deutsche Lufthansa. Mein Name ist Tina Kufe. Ja, schönen guten Tag, Professor Hase ist mein Name. Ich würde gerne am 28.01. Ja. Haben Sie? Ja. Zwischen 6 und 7 Uhr. Ja. Haben Sie? Ja. Nach Düsseldorf. Von wo? Haben Sie? Von wo aus bitte? Fliegen. Können Sie nochmal wiederholen, dass da keine Irritationen auftauchen? Von wo aus möchte ich? Wann wollte ich fliegen? Nicht, dass wir da jetzt durcheinander. Am 28. Januar. Richtig. Zwischen 6 und 7 Uhr. Richtig, wohin? Nach Düsseldorf. Genau, und zwar in der Business-Klasse. Denn ich bin ja Geschäftsmann. Professor Hase? Ja. Darf ich fragen, von wo aus Sie fliegen möchten? Ja, Frau... Kumpfert. Was für ein Pferd? Kumpfert. Kumpfert ist mein Name. Kumpfert, ach so. Wie war die Frage noch, Ihre Frage? Von wo aus möchten Sie nach Düsseldorf? Ach so, von Köln aus. Von Köln? Also wir fliegen nicht von Köln nach Düsseldorf. Wieso mögen Sie mich nicht? Ich mag Sie schon, nur wir fliegen nicht von Düsseldorf, von Köln nach Düsseldorf. Das lohnt sich nicht, die Flugstrecke ist zu kurz. Wie, das lohnt sich? Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso lohnt sich das nicht? Die Strecke ist zu kurz von Köln nach Düsseldorf. Ich dachte früher immer, es wäre ein Problem, wenn die Strecke zu lang ist, weil die Flugzeuge jetzt so wenig Diesel an Bord haben. Und Sie fliegen doch auch nach Amerika. Ja. Ja, dann müssen Sie doch auch nach Düsseldorf fliegen können. Auch von Düsseldorf aus, von Frankfurt oder von Nein, Frankfurt. Von Köln von nach Köln? Düsseldorf, sagte von ich doch. Köln nach Düsseldorf. In der Business Class. Wir bieten keine Flüge Köln-Düsseldorf an. Es gibt zum Beispiel die Bahn, eine S-Bahn, Busverbindung, Taxi. Aha, und das bezahlen Sie dann? Wie bitte? Das bezahlen Sie dann? Nein. Oder wie soll ich mir das vorstellen? Das bezahlen Sie selber, aber ich kann gerade mal was nachschauen, ganz kleinen Augenblick, wenn Sie mal nicht dranbleiben. Können Sie mir mal den Kapitän geben, bitte? Den kann ich leider Ihnen nicht geben, weil Sie mit der Reservierungszentrale verbunden sind und Ach so. Wir nicht am Flughafen sind. Ach, Sie sind gar nicht im Flugzeug? Nein. Dann haben Sie ja wohl gar keine Ahnung von der Materie. Doch, habe ich schon. Was ich Ihnen anbieten kann, Sie können gerne von Köln über Frankfurt nach Düsseldorf fliegen. Das kann ich Ihnen gerne anbieten. Aha, und dann? Das sind dann 680 D-Mark in der Business Class. Was für Köln nach, von Köln nach Düsseldorf für 680 Mark? Genau. Da fahre ich doch mit dem Taxi billiger. Können Sie gerne machen. Kann ich da auch meine Senator Pass aufschreiben lassen? Können Sie gerne machen, wenn der Taxifahrer das annimmt. Meine Sondermeilen. Ich schau gerade mal. Also mit dem Taxi bekommen Sie keine Sondermeilen. Nein. Nicht? Nein. Mit dem Bus? Mit dem Bus auch nicht. Nur mit dem Flug. Also Sie können. Ja, sehen Sie gerade. Und deswegen, und Sie fliegen ja aber nicht, haben Sie doch gesagt. Ja, wir fliegen über Frankfurt. Das kann ich Ihnen gerne einbuchen. Sie können fliegen Köln, Frankfurt, Frankfurt, Düsseldorf. Ja, da kann ich aber auch Köln, Bochum, Düsseldorf zum Beispiel. Haben Sie das? Nein, haben wir leider auch nicht. Über Bochum fliegen oder wir Mettmann. Köln, Mettmann, Düsseldorf. Mettmann hat keinen Flughafen. Mettmann hat wohl einen Flughafen. Aber nicht einen, wo Lufthansa landet. Das weiß ich nicht. Da das weiß ich aber. Jetzt wird es mir aber langsam zu bunt. Frau vom Pferd. Kumpferd. Kumpferd, natürlich. wo sitzen Sie jetzt? In Kassel. Ach, in Kassel. Dann kennen Sie sich ja gar nicht aus. Cześć wszystkim, tutaj Darek Rysman z podcastu z Gaudy, a w tej chwili już nazywającego się Gaurcast. Prosto z mojego studia Simex na autostradzie A12 w drodze z Gady do Hagi, do Den Haag, jak to mówimy tutaj w Holandii. A Martin do ciebie zadzwonił, czy jak to było? Zapraszam Was w następnym odcinku i jesteśmy dalej w Düsseldorfie i Hadrian opowie nam jeszcze jedną historię o... Witamy w Urzędzie Skarbowym. Każdy z Was uwielbia odwiedzać na pewno Urząd Skarbowy. W trójkę razem z Przemkiem, Filipem i Samosią znajdujemy się właśnie w najstarszym Urzędzie Skarbowym... W czwórkę, czyli trójkę, znajdujemy się w najstarszym Urzędzie Skarbowym Düsseldorfu. Jak Ci tutaj podoba, Samosiu? To jest urząd skarbowy? Nie. To są takie... Szkoda, że Państwo tego nie widzą, to są... Jakieś ruiny. Znaczy, tak powinien wyglądać urząd skarbowy. Ruiny. Już leży w kącie i nie wiem. No właśnie, znajdujemy się na terenie jedynego zachowanego w jakikolwiek stopniu, na terenie starego Düsseldorfu, zamku, do którego przybijały do pobliskiego portu statki i opłacały myto za możliwość handlu swoimi towarami na terenie Düsseldorfu. W związku z czym był to najstarszy urząd skarbowy Düsseldorfu. Niestety brak o nim wzmianek większości przewodników po tym mieście. Co to jest arabski bar? Przepraszam, że zmieniam temat. Tak, to jest arabski bar przy urzędzie skarbowym. Po prostu Arabi go wykupili. Ja bym chciał powiedzieć o urzędzie skarbowym w Dublinie. Arabowie. Ja bym chciał powiedzieć o urzędzie skarbowym w Dublinie, czyli to się nazywa Custom House, czyli takie ten, czyli taki urząd celny, czyli tam, gdzie mieszkam, moja dzielnica, Custom House. Opowiadaj, Filip. Dobrze. Nie, już nie będę opowiadał. Hadrian dzisiaj ma głos i witamy w ogóle w kolejnym odcinku Gości Samosi. To jest odcinek już 458, bo odcinki 400, od 252 do 457 były o Düsseldorfie, czyli niedzielne wycieczki z Hadrianem. Mam nadzieję. Aha, nie, czwartkowe, bo ty w czwartki nadajesz. Tak, czwartkowe. Ale że nadajemy, że Gosia nadaje co dwa tygodnie, to już... Ach, to się zmieni niedługo. To się niedługo jak zmieni? Hadrian do mnie przyłączy, to się zmieni. Czyli będą wychodziły codziennie rano. Tak, czyli 15 minut z Düsseldorfem, tu gdzie jesteśmy. Tak jak obiecałam Łukaszowi, tu tak. Pozdrawiam Łukasza. Znowu go pozdrawiam, w ogóle pozdrawiam wszystkich polskich podcasterów. Gosia, porozmawiajmy troszeczkę o polskim podcastingu. Kogo słuchasz, kogo lubisz? Wracaliśmy do tego tematu kiedyś, ale... Filip, ty dokładnie to wiesz, kogo ja słucham i kogo ja najbardziej lubię, ale... Gosia... Ale ostatnio słuchałam też Martina. I tak, ma 50. Coś... 50? Nie, jeszcze nie był 50. I muszę powiedzieć, że mnie bardzo zauroczył tym swoim odcinkiem ostatnim. Martin w ogóle ma fajny głos, już troszeczkę ale nie przestał. Wiedziałam, myślałam, no. Na początku słuchałam go i sobie myślałam, no fajny, ale taki sobie... No. Znaczy Martin miał taki okres, taki okres taki kloaczno-kupowy, który troszeczkę mnie odrażał, no ale potem też wrócił do formy i... Muszę powiedzieć, podoba mi się tak ostatnio. On jest w ogóle wolny chłopak, z tego co wiem, chyba że z owcą coś tam ten Tegas, nie? Z owcą? On jest wolny? No. No to fajnie, jeszcze jeden wolny. No właśnie. Kolejny kreatywny, wolny podcaster. Kreatywny? Dlaczego? No bo każdy podcaster jest kreatywny. Aha, myślałam, że coś robię w tym zawodzie. Dobrze, będę kichał. Na zdrowie, Gesundheit. Ja, vielen Dank. Hadrian, gdzie jesteśmy teraz? Jesteśmy nad autostradą. Pod nami jest sześciopasmowa autostrada, która kiedyś przebiegała w tym miejscu, po którym chodzimy, ale mieszkańcy się wkurwili. Przepraszam. Nie wolno takich słów. Mieszkańcy wyrazili swoje głębokie niezadowolenie istniejącym stanem rzeczy i przenieśli do Hadesu wszelkich kierowców. Ja mam pytanie. Czy najpierw była autostrada, a potem zalali ją Dunajem? Tym, co to jest za rzeka? Dunaj typu Ren. Renem? Czy najpierw był Ren, a potem zrobili koło niej autostradę? Jak to było? To jest tak jak z jajkiem. Czyli obecnie mamy autostradę pod rzeką, znaczy pod poziomem rzeki, natomiast znajdującą się tuż obok niej. Pozdrawiamy budowniczych tunelów w Dublinie, którzy od 4 lat próbują zrobić tunel pod miastem i ciągle im tunel przecieka i właśnie ustanowiono 48 datę oddania tunelu pod miastem. I pozdrawiamy budowniczych metra w Warszawie. Tak. Może kiedyś się obudzą. Tak, dokopali się już do Białowieży. Nie mamy, to w Warszawie jest przecież. Tak, jest jedna linia. Kiedyś jedna linia. W latach 90. śmiali się, czy 80. albo 90., na przełomie 80. 90. lat, śmiali się z Düsseldorczyków, że Düsseldorf ma najszybsze metro na świecie. Ledwo wsiadasz, już możesz wysiąść. A to dlatego, że miał tylko 3 stacje. Aha. A ja widziałem, jak byłem na lotnisku, jak mnie odbieraliście dzisiaj, widziałem, że tu jest taka kolej podwójna, że jedzie górą, Gosia, coś takiego, taka kolej, to się nazywa Skytruck. Aha, gdzie ty to widziałeś? No na lotnisku. Na lotnisku? No. Linia podwójna, tak, ale ja ci na to nie wiem, musisz się Hadriana zapytać, bo on jest opłacony i on wszystkie informacje o Düsseldorfie nam dzisiaj opowiada. Dobrze, w ogóle, proszę Państwa, kolejny podcast Gosi. Palmy. Tak, palmy, mamy tutaj Las Palmas i w ogóle... I mam nadzieję, że Państwo znajdują dobrze ten podcast, że delikatny szum Renu, który słyszą Państwo za naszymi plecami i zachód słońca ostatniego letniego, czyli sen nocy letniej, ostatni dzień lata, ostatni wieczór lata, jakże ciepły, jakże miły, jakże przepiękny. Sympatyczny, przepiękny, tak samo z przemiłymi ludźmi. I ta dunajsko-reńska bryza, atmosfera, bryza, która koi nasze dusze. Mam nadzieję, że to wszystko Państwa niesamowicie i pobudza. Wszystko dla Państwa. Kurwa, dlaczego przez chwilę przerywasz? Bo kobiety zawsze przerywają. Aha, no tak. A kto o to chodzi? Proszę? Dobrze. Zapraszamy na jakieś Heimat Melodies, Gosia, coś specjalne dla Państwa. Da komm mal entspannt dann da Tanz ran. Da gib mal mal der Tanz frei. Dann versteck ich das auch nicht mehr in der Schrank, Mann. Gib mal der Tanz frei. Da braucht man dann nicht immer zum Hanfmann. Gib mal der Tanz frei. Dann machen wir dann vor Freude alle mal der Handstand. Dann gib mal der Tanz frei. Da machen wir uns direkt mal einen Dampf ran. Gib mal der Tanz frei. Dann nehmen wir alle Mann und zucht das entspannt dann. Das war. Gib mir mal das Hand frei. Dann baue ich ein Ding so dick wie eine Pumpgun. Gib mir mal das Hand frei. Und dann brauchen wir nicht mehr nach Amsterdam fahren. Let him know. Stripper. Hit them good. Gib das Hand frei. Und zwar sofort. Ja, was denn auch? Nah, I'm a love the hemp from the stalk to the stem. I would have them love it and them still they are pretend. Productive enterprise and it's currently a trend. Against the politician, this a message represent. So open up your minds, inhale these thoughts and tell a friend. The saving of the trees is what I'm on recommend. The healing power is worthy of compliments. So come again and let us put this stigma to an end. One time. Stop up, let them know, one time. Stop. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, für alles. Für alles? Natürlich, für alles. Das. Oh. Gdzie jesteśmy? Piep. Nie wiem. Gdzie nasz przewodnik? Hadrian! Jestem ciekaw, jak Państwo znajdują ten odcinek. Mamy szalony weekend trzydniowy w Dortmundzie. Nie, w Düsseldorfie, przepraszam. Ja miałem bardzo ciężki przelot z Londynu, z Dublina do Londynu. Nie będę nic o tym mówił, bo po prostu musiałem wypikać chyba z 5 minut audycji. Ja też o tym nic nie będę mówić. Tak, w każdym razie pozdrawiamy linię Ryanair i lotnisko Stansted, na którym już w życiu moja noga nie powstanie. W każdym razie idziemy teraz w kierunku Stadttor. Stadttor. To znaczy brama miasta, tak po niemiecku. Gosiu. Brama miasta, ja nie co wiem. Co widzisz, a czego słuchacze nie zobaczą? Co widzę przede mną? Szklany dom. I WC dla niepełnosprawnych. Nie, to parking. Tu. Aha. A nie, i dla sprawnych też. To są... Przechodzimy przez ulicę teraz. Filipie trzyma za spodnie. Ale to nie jest nic, proszę Państwa, lubieżnego, tylko po prostu kontroluję, żeby szła prosto dziewczyna, bo już jest po 4 sznapsach i... A jeszcze muszę jechać. Nie, ja nie piłam nic. Uwaga, schody. I pies. Mam psa, podhalański owczarek. To jest labrador. Ach, labrador. Przepraszam. Ale może podhalański labrador. No podobny do podhalańskiego. Idzie nasz przewodnik, Hadrian. No tak, oddajemy Hadrianowi. I oddajemy głos Hadrianowi. Po prawej mamy przepiękny budynek, w którym jest marzenie każdego podglądacza. W szczególności, jeżeli pracuje z kobietami w spódniczkach. Przez 5 pięter i na przelot budynku widać dokładnie każdą osobę pracującą, łącznie z każdym pomalowanym paznokciem. Nazywa się to bramą Düsseldorfu. Stadttor. W którym roku wybudowana została ta brama? Nie pamiętam, ale jest to w miarę świeży budynek, dlatego że głównie mieszczą się tam agencje reklamowe, Boston Consulting Group i parę takich firm związanych raczej z nowoczesniejszymi technologiami. Czyli agencje reklamowe. I my z Filipem idziemy teraz tam na rozmowę o przyjęcie do największej agentury reklamowej w Düsseldorfie. Właśnie, jakiejś takiej nocnej agentury, bo trzeba Wam przyznać, że jesteśmy już po zmroku i Samosia oczywiście tym pewnym krokiem próbuje nas naciągnąć na to, żebyśmy pod tym rządem latarni jak najszybciej tam dotarli. Tak, przypominamy, Państwo tego nie widzą, Gosia ma świetną taką spódnicę falbaniastą. Znaczy tak do kolan falbaniastą, więc jak wejdzie, no to piąte piętro będzie wszystko widać od dołu. Wejdę, Przemion zrobi zdjęcie i zobaczycie wszystko na naszej stronie, na naszych stronach internetowych. Tak, nowa strona ze zdjęciami, nowa Państwo wszystko strona, zobaczą. Wszystko będzie widać. Tak, nie tylko dla pełnoletnich. Nie tylko dla orłów oraz podcast Samosia. Specjalnie dla Państwa prezentuje podcast Hochlander. Hochlander i Filip. I Przemion. Będziemy wolne Europę, mówi do Was Przemion. I Przemion. I Gosia. I Gosia z Düsseldorfu. Z Düsseldorfu. To tyle, proszę Państwa. I zapraszamy na stronę www.düsseldorf.blogs.pl. Tam będą wszystkie zdjęcia z naszego pobytu. Zakazane też. Też. Hey there, you are listening to samosia.com. First German podcast in Polish language. Raz, dwa, trzy. Jesteśmy teraz w atelier z obrazami. Hadrian, jak się nazywa ten artysta tutaj? Na pewno nazywa się, bladego pojęcia nie mam. Nie wiesz, jak się nazywa? W każdym razie zobaczycie też na naszej stronie obrazy i sztukę. Jaka to jest sztuka? Nowoczesna. W przepięknych kolorach. Trudno opisać te obrazy. Przeważnie przedstawiają one Düsseldorf. Idę teraz dalej zobaczyć, gdzie jest Przemek. Wchodzę na górę. I przed naszymi oczami jest bardzo dużo. Galeria nazywa się Micmac Art. Micmac Art? Jest to pracownia od razu z galerią. Coś w tym stylu, natomiast jest tu naprawdę gorąco, w przepiękny sposób zaprezentowane. W szczególności Sydney Filharmonia. Ja. Nie wymachen keine Fotos, nein. Nie możemy tu zdjęć wszędzie robić, ale artysta pozwolił nam na fotelu zrobić jedno zdjęcie. Mentor artystki to jest. A teraz udajemy się... udajemy się... Gdzie się teraz udajemy? Na wyspę Małpią. Monkey Island. Najlepsza knajpa w Düsseldorfie. Zapraszam Was na Małpią Wyspę, gdzie czekają na nas chłodne napoje, piwo i Filip siedzi na czerwonym dywanie. Siedzimy w fajnym miejscu, podoba mi się. Idziemy teraz na Wyspę Małpią. Na Wyspę Małpiów. Małpiów? No tam dość, jak wypijesz za dużo piw, dostajesz małpiego rozumu. Ja piwa nie będę piła i nie będę miała małpiego rozumu. Idziemy dalej. Nie tylko dla orłów. Trochę inne radio. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nagrywa się. Myślę, że będzie słychać. Witamy Was ponownie w odcinku numer... 168 234. I znajdujemy się dzisiaj, teraz, gdzie? Znajdujemy się dzisiaj na Monkey Island, gdzie Samosia próbuje coś pościemniać, że nie pije alkoholu, siedząc na leżaczku z reklamą firmy Evian. A gdzie jest Hochlander? Poszedł po fajki. Poszedł po fajki. Opowiedzcie, gdzie siedzimy? To jest bardzo dziwne miejsce, proszę Państwa. Niektórzy mi mówili, żeby nie mówić proszę Państwa, ale siedzimy w samym centrum Düsseldorfu, na plaży. Tak, Filip właśnie się bawi w piasku. Zakopuje Gosi buty. Zakopał moje buty! Nie! Nie martwcie się, pobawimy się w Robinsona Crusoe, odnajdziemy ten skarb rozbójników, piratów i doprowadzimy Gosię Samosię do jej kierownicy, bo jest dzisiaj naszym kierownikiem. Proszę Państwa, to miejsce, jak Państwo słyszą, Barry White z tyłu na backgroundzie. To jest niesamowite miejsce, bo czy to jest na barce, czy to jest jak? Ale na pewno w pobliżu dobrych drinków. Na pewno. Oczywiście drinki bezalkoholowe, proszę Państwa. Znajdujemy się... leżaki. To wszystko jest na stronie düsseldorf.blogs.pl. Państwo zobaczą wszystko. Jest godzina chyba pierwsza czy druga w nocy, a my siedzimy na plaży. Leżaki, takie kosze jak w Międzyzdrojach dawno kiedyś. Opalamy się pod księżycem. Opalamy się pod księżycem. Taka czwórka pod księżycem. Nie trójka, a czwórka pod księżycem. W cieniu mamy wieżę telewizyjną, o której mówił nasz kolega. Nie wiem, która godzina na wieży. Chyba szósta, bo jest sześć lampek. Ale... o, siódma się zapaliła. Ale przepiękną pogodę mamy. Gosiu, nie gadamy dużo, bo Barry nam w tle gada. Po prostu tak żegnamy lato 2006. Tak żegnamy lato 2006. Ostatnie słowo Hadriana na plaży, zanim pożegnamy się na dobre w drugim odcinku podcastu Samosia, nie tylko dla orów, Hochlander oraz 13 tysięcy innych podcastów, które dzisiaj łączymy, wzięły udział. Czekamy na porady dla Karstena w zakresie, jak wymasować stopy Samosi po dzisiejszej wycieczce. Porady dla Samosi, jak wymasować stópki Filipa i Przemka, a także mile widziane. Do usłyszenia. Do usłyszenia Państwu. Bardzo dziękujemy za przemiłe dwa odcinki w Düsseldorfie. Naprawdę było świetnie i ta noc kończąca najdłuższą noc nowoczesnej Europy na plaży w Düsseldorfie. W Düsseldorfie na plaży w środku nad Niemiec. Renem. Nad Renem. Nie nad Dunajem. To jest niesamowita rzecz. Ostatnie słowo Gosi i ostatnie słowo Hochlandera, proszę Państwa. I kończymy to wszystko. Kończymy, żegnamy Was bardzo ciepło, ciepłą pogodą i na zakończenie Przemion jeszcze pożegna też. Podsumowanie, Przemionie, tego wszystkiego, co się zdarzyło przez ostatnie dwa odcinki, bo to już Koniec tego lata, które było bardzo emocjonujące. 2006, lato. Ale wy jesteście sentymentalni, to jest dopiero początek. Co za wieczór i noc. Wiatr już ucichł i szepcze coś. Księżyc zbił się jak nóż. Tak. Nie zawsze ma siłę wstać. Od momentu, kiedy chodzę, gdzie chcę, czuję jak za koszulę ktoś trzyma mnie. Kiedy spadam i lecę gdzieś w dół, ktoś do góry znów szarpie mnie. Napędzane przez prąd, razem z nim płyną myśli bez nadziei na ląd. Kiedy nie wiem, dokąd idę i skąd, znowu jesteś i podajesz mi dłoń. Zobacz, pada deszcz, zobacz, świeci się, zobacz, gaśnie. Też przez ciebie widzisz, mało wiem, widzisz, staram się, widzisz, myślę, to też przez ciebie. Co za wieczór i noc, teraz wiem, już bez ciebie nie ruszę się stąd. Tylko powiedz, że zawsze będziesz, zawsze będziesz tu. Podcast jest dostępny pod adresem radioorla.com. Nadajemy dla Wielkiej Brytanii i Irlandii. Radio Orła.